श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। दसवें अध्याय के ग्यारहवें श्लोक की चर्चा हो रही थी। दसवें श्लोक के चतुर्थ पाद में ये बताया गया कि बुद्धि योग साध्य भगवत प्राप्ति है। तो बुद्धि योग साध्य भगवत प्राप्ति होगी तो साधनाधीन हो गई, तो कर्म फल के तरह अनित्य होगी, इस प्रकार की आशंका होती है। इसलिए भगवत प्राप्ति को बुद्धि योगाधीन बताना अनुचित है चतुर्थ पाद के द्वारा। बुद्धि योग की महत्ता तो प्रकट हो रही है, लेकिन भगवत प्राप्ति में अनित्यत्व की आपत्ति आ रही है। इसलिए पूछा कि किमर्थम बुद्धि योगम तेषां त्वद्भक्तानां ददासि, एक आकांक्षा हुई आपकी प्राप्ति के लिए बुद्धियोग आप अपने भक्तों को देते हो, ऐसा कहोगे तो आपकी प्राप्ति में अनित्यता की आपत्ति आएगी, यह अयुक्त है, अनुचित है। भगवान यदि ये कहे कि मैं तो सबका आत्मा होने से, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित के अनुसार, मैं प्राणी मात्र के हृदय में स्थित प्राणी मात्र की आत्मा हूँ, यानी स्वरूप हूँ, इसलिए प्राणी मात्र को नित्य ही प्राप्त हूँ आत्मा होने से। इसलिए बुद्धि योग का फल मेरी प्राप्ति नहीं, अपितु मेरी, मैं नित्य प्राप्त सबको होने पर भी सबको मेरी प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है, उसमें प्रतिबंधक है। जो उसकी निवृत्ति का उपाय है बुद्धि योग। इसलिए ये नमाम उपयांतिते का अर्थ है कि जिस बुद्धि योग के द्वारा मेरे प्राप्त का प्रतिबंधक जो है उसकी निवृत्ति हो जाती है, और वह मेरी प्राप्ति का प्रतिबंधक निवृत्त होते ही बुद्धि योग से नित्य प्राप्त के रूप में मेरी अनुभूति मेरे वे भक्त करते हैं, तो फिर मेरी प्राप्ति में अनित्यता की आपत्ति नहीं आएगी। इस प्रकार यदि भगवान कहते हैं तो अर्जुन ने फिर उस प्रतिबंधक को जानने की इच्छा प्रकट की, बुद्धि योग के द्वारा निवर्त्य वो प्रतिबंधक कौन सा है जिसकी निवृत्ति बुद्धि योग से होनी है। इस प्रकार बुद्धि योग निवर्त्य प्रतिबंधक विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये 11वां श्लोक है। इसलिए भगवान ने क्या नाम भगवान भाष्यकार ने अवतरण में कहा कि कस्य वा त्वत् प्राप्ति प्रतिबंधक हेतु नाशकम बुद्धि योगम तेषां त्वद्भक्तानां ददासि इति आकांक्षायां। जिस प्रतिबंधक का नाशक बुद्धियोग आप अपने भक्तों को दे रहे हो, वह प्रतिबंधक कौन है। इस प्रकार कि अर्जुन की आकांक्षा जो है प्रतिबंधक को जानने की, उसे बता रहे हैं भगवान। और उस प्रतिबंधक है तमः शब्दित अध्यास, और उस अध्यास का नाशक है बुद्धि योग, निवर्तक है, और वह बुद्धि योग भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होता है। इसे 11वें श्लोक के 3 पादों में भगवान ने कहा, तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ। अहम का विशेषण है आत्मभावस्थो अहम, ऐसा नाशयामि का कर्ता है अहम, नाशयामि का कर्म है तमः, तमः का विशेषण है अज्ञानजम, अज्ञान है स्वरूप विषयक मूल अज्ञान अविद्या, और तमः है कार्य अविद्या अध्यास अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि। ये तमः पदार्थ है और अज्ञानजम में अज्ञान शब्द का अर्थ है स्वरूप विषयक अज्ञान, मूल अज्ञान जिसे अव्याकृत कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है, अव्यक्त कहा जाता है, और उसी से निष्पन्न होता है अध्यास कार्य विद्या, और उसे भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों के उस अध्यास को नष्ट कर देता हूँ, उसका नाश कर देता हूँ भक्तों के अध्यास का, भ्रांति का। हाँ तो मैं ही नाश करता हूँ, तो आप यदि नाशक हैं तो आप तो अभी भी हैं अज्ञान अवस्था में भी, आपके जो भक्त नहीं हैं उनके भी तो आत्मा आप ही है, तो उनके अज्ञान को क्यों नहीं दूर करते। तो कहते हैं मैं समूल अध्यास का निवर्तक जब वाक्यज वृत्ति स्थ होता हूँ तभी बन पाता हूँ, और वृत्ति रूप उपाधि न हो तो मैं अध्यास तथा अध्यास के कारण को सत्ता स्फूर्ति देने वाला रहता हूँ, उसका अधिष्ठान हूँ। जो सामान्य चैतन्य है वह तो अधिष्ठान है अध्यास का भी और अज्ञान का भी, और वही अधिष्ठान तत्पद लक्षार्थ जो अधिष्ठान है वाक्यज वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, तो अपने में अध्यस्त अज्ञान सहित अज्ञान का जो कार्य है अध्यास उसका निवर्तक बनता है। तो वाक्यज वृत्तिस्थत्व ये विशेषण अहम पदार्थ का भगवान ने दिया, आत्मभावस्तस्सन नाशयामि मैं ही नष्ट करता हूँ, लेकिन अब अध्यास का निवर्तक बनने के लिए मुझे तत्त्वमशादि वाक्यज वृत्तिस्थ होना पड़ता है, तब मैं नाशक होता हूँ, और यदि वृत्तिस्थ न हूँ तो मोहांधकार को दूर नहीं कर सकता। इस अभिप्राय से ये आत्मभावस्थ ये विशेषण दिया। आत्मभाव शब्द का अर्थ है तत्त्वमशादि वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति, चित्त का अंतिम परिणाम अखंडाकाराकारित वृत्ति। हाँ मिथ्या नहीं नहीं ये तो प्रमा है, तत्त्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति, इसको प्रमा प्रमा कहते यथार्थ ज्ञान को। आत्मा का अर्थ है चित्त, आत्मा शब्द का अर्थ है चित्त, और आत्म भाव शब्द का अर्थ है इस चित्त की अखंडाकाराकारित वृत्ति जो तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई, उस वृत्ति का स्वरूप है अहम ब्रह्मास्मि, ये प्रमा है। हाँ नहीं नहीं अहंकार के लिए नहीं, अहम शब्द शोधित तदर्थ के लिए है, अधिष्ठान के लिए है, भगवान प्रयोग कर रहा है ना। तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत जो तत् शब्द का अर्थ है उसके लिए अहम शब्द का अर्थ है, अहम शब्द का प्रयोग है। हाँ हाँ वो अहंकार नहीं है, क्या कौन सा मिथ्याहंकार है, अहम ब्रह्मास्मि कहना है, वो कहना कोई शरीर को ही मैं मान करके ब्रह्म हूं करके कहे तो मिथ्याहंकार हो जाएगा। लेकिन जो तत्त्वमसि वाक्य का त्वम पदार्थ शोधित, त्वम पदार्थ शोधित तत्पदार्थ, और उनका एकत्व तो कोई अनुभव करता है तो वह यथार्थ अनुभव माना जाता है, प्रमा मानी जाती है, वो होती है सारे साधनों का फल स्वरूप ईश्वर के अनुग्रह से। इसलिए अनुकंपार्थम ये शब्द भी लिखा है, और तेषाम एव, इसमें एवकार का भी प्रयोग किया है कि जो मात्र नचिकेता जैसे मैत्रेयी जैसे मेरे भक्त है, ज्ञान को छोड़ करके और कुछ भी नहीं चाहते। याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को लौकिक संपत्ति देना चाहते थे, लेकिन मैत्रेयी ने कहा जिस वित्त से मैं मुक्त नहीं हो सकती उस वित्त को तो कात्यायनी को चाहिए, तो उसी के पास रहने दो, और अमृतत्व प्राप्ति का साधन आप जानते हो उसे मुझे बताओ। तो अमृतत्व प्राप्ति है अज्ञान की निवृत्ति, तो अमृतत्व जो आत्मा है वो तो नित्य प्राप्त ही है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है अज्ञान की निवृत्ति मात्र। तो उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए जो उपाय है वो उपाय आप जानते हैं, वो बता करके जाइए। तो आत्मावार्य द्रष्टव्य से आत्मदर्शन ही तमह शब्दित समूल अध्यास का निवर्तक उपाय याज्ञवल्क्य जी ने बताया है, और नचिकेता भी नित्य प्राप्त जो भगवान है उसकी अनुभूति में प्रतिबंधक अध्यास का निवर्तक ज्ञान मात्र चाहते हैं। इसलिए कहा कि नान्यम वरम नचिकेता वृणुते, और यमराज जी ने भी स्वीकार किया कि विद्याभिप्सिनम नचिकेतसम मन्ने, मैं तो तुम्हें विद्याभिप्सु मात्र मानता हूँ। अभिप्सु कहते हैं चाहने वाले को, और विद्याभिप्सु कहेंगे विद्या को चाहने वाला, ज्ञान को चाहने वाला। तुम तो संसार को चाहने वाले नहीं हो, विद्या को चाहने वाले हो, जिज्ञासु हो। और एवकार व्यावर्तक है, संसार को चाहने वाले जो हैं, प्रेय को चाहने वाले, तुम श्रेयवर्थी हो, प्रेयवर्थी नहीं हो। और तेषाम शब्द श्रेय अर्थी का परामर्शक है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत में बताए गए जो श्रेय और प्रेय दो हैं उनमें से जो श्रेयो अर्थी है उसका परामर्शक है तेषाम शब्द। और एवकार व्यावर्तक है कि उन श्रेयोर्थियों में भी केवल श्रेय को ही चाह रहे, जो बाकी आकांक्षाएं जिनके अंदर नहीं है, यमेव एष वृणुते हैं, उन्हीं पर अनुग्रह करने के लिए। यानी उनके उन्हें श्रेय की प्राप्ति कैसी हो, ऐसा चिंतन करते हुए मैं उनके श्रेय का संपादक बन जाता हूँ। उनके श्रेय का संपादन है उनके समूल अध्यास की निवृत्ति हो जाए, तो श्रेय प्राप्त ही है। तो इसलिए उनके अज्ञानज तम को मैं नष्ट करता हूँ, उसके लिए मुझे जैसा बनना पड़े वैसा बनता हूँ। तो अज्ञानज तम को नष्ट करने के लिए भगवान को आत्मभावस्थ होना पड़ता है। आत्मभाव शब्द का अर्थ है तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति, और उसमें रहने वाले को कहा जाता है आत्मभावस्थ। अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति में अवस्थित हो करके मैं उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उनके समूल अध्यास का नाश करता हूँ। उनके समूल अध्यास का नाश हो जा तो उनको श्रेय प्राप्त ही है, ये अनुग्रह करके मैं उनके अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति में अभिव्यक्त होता हूँ। इसलिए वृत्तिस्थ चैतन्य समूल अध्यास का निवर्तक है, ये एक वेदांत विचारकों का पक्ष है। उसे यहाँ पर आत्मभावस्थ सन अहम अज्ञानजम तमह नाशयामि इन शब्दों से भगवान ने कहा। अब जो एक पक्ष है कि केवल जड़ वृत्ति तो अज्ञान तथा अज्ञान के कार्य की निवर्तक नहीं बन सकती, किंतु चैतन्य युक्त जो वृत्ति है वह अज्ञान का निवर्तक होगी, ऐसा मानने वाले कुछ विचारक है वेदांती। उनके पक्ष को बताने के लिए चौथा पाद है कि ज्ञान दीपेन भास्वता ज्ञान दीपेन अज्ञानजम तमह नाशयामि, ऐसा। तो भास्वान कहा जाता है, भा शब्द का अर्थ है वो जो चैतन्य प्रकाश। यहां ज्ञानदीप शब्द से तो लेना वो वृत्ति, लेकिन कैसी वृत्ति, तो भास से युक्त वृत्ति, तो भास से लेना वृत्तिस्थ चैतन्य को, जिसे आत्मभावस्थ शब्द से ले रहे थे उसे भास शब्द से लेना। आत्मभावस्थ में आत्मभाव शब्द से लिया जा रहा था वृत्ति को, और आत्मभावस्थ शब्द से लिया जा रहा था उस वृत्तिस्थ चैतन्य को। तो वृत्तिस्थ चैतन्य को बताने के लिए भास्वता में भास ये शब्द है, भादीप्तो धातु से वो भास बनता है, भास धातु भी है एक उससे भास शब्द। केवल भास का तो अर्थ है चैतन्य, और भासवान का अर्थ है चैतन्य युक्त। तो वहां अहम ब्रह्मास्मि में दो है ना, एक तो अंतकरण का परिणाम रूप वृत्ति है, और उस वृत्तिस्थ वृत्ति का विषयभूत अखंडाकाराकारित चैतन्य है। वो जो वृत्तिस्थ चैतन्य है उसे भास शब्द से कह रहे हैं, और भासवान हो जाएगी उस चैतन्य से युक्त वृत्ति जिसे ज्ञानदीप कहा जा रहा है। प्रमाण से उत्पन्न हुआ जो अंतकरण का परिणाम विशेष वो है ज्ञान, वो वृत्ति रूप है, वही ज्ञान रूप दीप है। तो जैसे रात्रकालीन अंधक भौतिक अंधकार दीप से दूर होता है, भौतिक दीप से, भौतिक प्रकाश से, ऐसे ये जो अध्यास रूप अंधकार है अंतर्तिमिर, और उस अंतर्तिमिर का कारणभूत जो अज्ञान, तो इस अज्ञान सहित मोहांधकार का निवर्तक चैतन्य युक्त वृत्ति है, चैतन्य नहीं, चैतन्य युक्त वृत्ति। और वो यद्यपि सभी की सभी वृत्तियां चैतन्य युक्त होती ही है, चिदाभास युक्त ही होती है ना सबकी सब, लेकिन जिस विषयक वृत्ति होगी चिदाभास युक्त, उस विषयक अज्ञान को दूर करेगी, उस विषयक विपर्य को दूर करेगी। घट विषय विषयक चिदाभास से युक्त वृत्ति घट विषयक विपर्य और घट विषयक अज्ञान को दूर करेगी। आत्म विषयक विपर्य है, अध्यास है, भ्रांति है और अज्ञान है, तो आत्म विषयक विपर्य तथा अज्ञान को दूर करने के लिए आत्म विषय निवृत्ति की जरूरत है। वह आत्म विषय निवृत्ति है तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न होने वाली, और उसमें चिदाभास रहेगा, चैतन्य रहेगा, और उस चैतन्य से सहकृत वृत्ति से समूल अध्यास निवृत्त होता है, नष्ट होता है, ऐसा जो मानते हैं उनके अनुसार एक प्रकार से ये कहा कि भास्वता ज्ञान दीपेन अज्ञानजम तमह नाशयामि। उस दीप का यानी वृत्ति का मैं सहायक बन जाता हूँ उसमें अभिव्यक्त हो करके, और मेरी सहायता से वह वृत्ति दूर करती हैं अज्ञानज तम को, उन भक्तों के यही मेरा अनुग्रह है कि तत्त्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति में मैं अभिव्यक्त होता हूँ और उनके श्रेय का संपादक बन जाता हूँ। श्रेय का संपादक होना है अज्ञान का निवर्तक बनना। भाष्य को देखिए, तेषाम एव, तो अनुकंपार्थम का अर्थ कर रहे हैं कि कथम नाम श्रेयस्यात इति अनुकंपार्थम, यानी दया हेतु। तो जो जिज्ञासु भक्त है और मात्र भगवत प्राप्ति के लिए ही मुमुक्षु बन करके भगवान का भजन कर रहे हैं, संसार अंतःपाती आहिक या पारलौकिक किसी भी प्रयोजन का संपादन करने के लिए मेरा भजन नहीं कर रहे हैं, मेरी प्राप्ति के लिए ही मेरा भजन कर रहे हैं जो भक्त, ऐसे भक्तों पर उनके अज्ञान का नाश करने के प्रति मुझे प्रेरित करने वाला कौन है, तो केवल उनके प्रति जो दया है, तो दया हेतु हो, हेतु है प्रेरक प्रेरणा, तो दया रूपी प्रेरणा से प्रेरित होकर के उनके प्रति जो करुणा है, वो मेरे से प्रेम करते जा रहे हैं और कुछ चाह नहीं रहे हैं, जो मेरे से और कुछ चाहते हैं और मेरे से प्रेम रूपा भक्ति करते हैं, तो मैं जानता हूँ कि इनका सापेक्ष प्रेम है, जिस अपेक्षा से प्रेम हो रहा है उनकी उस अपेक्षा को पूरा करके उनके ऋण से मुक्त हो जाता हूँ। लेकिन जो प्रेम रूपा भक्ति करते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, जो भी उपस्थित कर रहा हूँ उनके सामने, यमराज जी के मुख से भगवान ने ही सारा संसार नचिकेता के लिए उपस्थित कर दिया, ये लो। लेकिन नचिकेता ने कहा कि ये सब नहीं चाहिए, हमें तो आत्मा ही चाहिए, तो आत्मा तो भगवान ही है, तो इसलिए भगवान को स्वयं ही आना, ये करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों पर दया है तो अनुकंपार्थम कर, प्रेरक कोई दूसरा नहीं है, मात्र उनके प्रति जो दया है उसी दया से प्रेरित होकर के। और कैसी दया है, तो इनका श्रेय संपादन कैसे हो, इत्याकारक दया से ही मैं क्या करता हूँ, अहम अज्ञानजम यानि अविवेकतो जातम, अज्ञान है अविवेक और उससे उत्पन्न हुआ जो मिथ्या प्रत्यय लक्षण मोहांधकार, वो है अध्यास भ्रांति। और ये न हवै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहति अस्ति के अनुसार, जब तक यह सशरीरत्व शब्दित मोहांधकार रहेगा तब तक तात्कालिक सुख दुखों की निवृत्ति असंभव है। इसलिए तात्कालिक सुख दुखों की निवृत्ति होनी है यदि, तो आवश्यक है सशरीरत्व शब्दित मोहांधकार दूर होना और उस मोहांधकार का नाश मैं ही करता हूँ आत्मभावस्थ होकर के। इस अभिप्राय से कहा कि मोहांधकारम तमह नाशयामी आत्मभावस्थ, इसमें आत्मभावस्थ का विग्रह कर रहा है। इसमें दो समास है, अवान्तर तीन पद है ना, एक आत्मा पद है, एक भाव पद है और एक स्थ पद है, ऐसे तीन पद हैं, दो समास हैं। पहले आत्मभाव में षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, उसका विग्रह है आत्मनो भाव आत्मभाव, ऐसा विग्रह होगा। बीच में ओ आत्मभाव शब्द का अर्थ कर दिया अंतःकरणाशय, आत्म तो अंतःकरणाशय, इसमें आत्मा शब्द का तो अर्थ कर दिया अंतःकरण और भाव शब्द का अर्थ कर दिया आशय, इसलिए आत्मभाव शब्द का अर्थ निकलेगा अंतःकरणाशय। आशय शब्द का अर्थ है परिणाम विशेष, जो चरम वृत्ति जिसको कहा जाता है, तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न होने वाली जो अखंडाकाराकारित वृत्ति है वह आशय शब्द का अर्थ है, वह अंतकरण का आशय है। नहीं, तत्त्वमसि वाक्यार्थ, अहम् ब्रह्मास्मि ये वृत्ति है आशय शब्द का अर्थ, और वह जो है उसमें स्थित वो है तत्त्वमसि वाक्यार्थ, दोनों का अभेद, एक चैतन्य अखंडाकार आकारित, उसी को चरम वृत्ति कहते हैं, उसको यहाँ आशय शब्द से कह रहा है। आत्मभाव मूल में आत्मभाव शब्द से कहा है, इसमें आत्मभाव में आत्मा शब्द का अर्थ है अंतकरण, भाव शब्द का अर्थ है आशय, इसलिए आत्मभाव शब्द का अर्थ निकला अंतकरणाशय, यानी अंतकरण की चरम वृत्ति, ये आत्मभाव शब्द का अर्थ है। और फिर आत्मभाव शब्द और स्थ शब्द का समास है उपपद समास, वो है आत्मभावे तिष्ठति इति आत्मभावस्थ, ऐसा सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ। तो आत्मभाव में जो स्थित है, आत्मभाव है चरम वृत्ति और उस चरम वृत्ति में स्थित उसे कहा जाएगा आत्मभावस्थ, वो है चैतन्य, वो अखंड चैतन्य, वो तत्त्वमसि वाक्यार्थ, वो शोधित त्वमर्थ और शोधित तदर्थ का एक स्वरूप, उस वृत्ति का विषय। वह केवल त्वमर्थ भी नहीं, केवल तदर्थ भी नहीं, अखंड चैतन्य, वो है आत्मभावस्थ शब्द का अर्थ, उस वृत्ति का विषय। उसमें अभिव्यक्त हुआ। और ऐसा हो करके आत्मभावस्थ हो करके मैं अज्ञानज मोहांधकार रूप तम का नाशक बनता हूं, ऐसा अहम का विशेष है ना वो आत्मभावस्थ। और केवल जो मैं हूं वो तो अज्ञान तथा अज्ञानज तम का अधिष्ठान है, उसका निवर्तक नहीं है, उसका कोई विरोध मेरा अज्ञान और अज्ञान कार्य के साथ भी यदि वृत्तिस्थ न हूं तो कोई विरोध नहीं, और मैं वृत्तिस्थ हो जाता हूं तो विरोध हो जाता है। तो इसलिए कहा कि आत्मनो भाव, आत्मभाव यानी अंतकरणा से आत्मभाव शब्द का अर्थ हुआ, और तस्मिन एव स्थितसन या आत्मभावस्थ शब्द का अर्थ कर दिया। तस्मिन यानी अंतकरणाशये आत्मभावे, स्थितसन ये आत्मभावस्थ का अर्थ हुआ। स्थितसन क्या है तो तमह नाशयामि, उसके साथ ज्ञान दीपेन भास्वता, यानी पूर्व वाला पक्ष जो है वो तो हुआ कि वृत्तिद्ध जो चैतन्य है, वृत्ति संयुक्त चैतन्य को अध्यास का निवर्तक मानना चाहते हैं, चैतन्य को जो प्रधानता देना चाहते हैं उनके अनुसार स्वयं भगवान ही ये हो करेंगे, नाश करेंगे चैतन्य रूप भगवान ही। और जो चैतन्य सहकृत वृत्ति को नाशक मानना चाहते हैं उनके अनुसार टीकाकार ने कहा कि ज्ञान दीपेन भास्वता, ये चौथा पाद है। तो इसमें ज्ञानदीप शब्द से लिया जाएगा वो वृत्ति जिसे आत्मभावस्थ में आत्मभाव शब्द से लिया गया, और भास्वान इसमें केवल भास शब्द का अर्थ निकलेगा जो स्थ शब्द से लिया जा रहा था, आत्मभावस्थ शब्द से जिसको लिया जा रहा था चैतन्य को, अखंड अखंड जो चैतन्य है वो भास है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति है, और उस ज्योति से युक्त जो वृत्ति ज्ञानदीप। हाँ, तो अखंडाकाराकारित तो चैतन्य से युक्त वृत्ति तद विषय निवृत्ति, और उस वह अज्ञानज तम का नाशक है, एक पक्ष है। इस ज्ञानदीप के का एक प्रकार से अनेक रूपक बना करके वर्णन किया जा रहा है कि चैतन्य युक्त वृत्ति अज्ञान अंधकार की निवर्तक है, इसे समझाने के लिए रूपक है। जैसे भौतिक अंधकार का निवर्तक लौकिक दीप होता है तो उसे एक स्थिर भी रहना पड़ता है, और दीप को प्रकट करने के लिए वायु की भी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की भी, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ जल नहीं सकता, और बहुत अधिक वायु चल रही हो तो वह भी बुझा देता है। तो ये सब न हो ऐसा रूपक बना करके भास्कर भगवान इस अंतर तिमिर को मिटाने वाला, अंधकार को मिटाने वाला जो ज्ञान रूपी यानी तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति रूप जो दीप है चैतन्य से युक्त, उसका वर्णन कर रहे हैं कि वो कहाँ पर उत्पन्न हो सकता है, उसके सहायक क्या हैं। दीप के लिए भी तेल की ज़रूरत होती है, बत्ती की ज़रूरत होती है, वायु की भी ज़रूरत होती है, और बहुत ज़ोर से चलने वाले वायु की भी का रुकना भी ज़रूरी होता है। ये सब ऐसे यहाँ पर अध्यात्म में ज्ञान दीप को प्रकट करने वाले सहयोगी कौन कौन हैं वो बताया जा रहा है। पहले ज्ञान दीपेन का अर्थ कर दिया विवेक प्रत्यय रूपेण, वह विवेक प्रत्यय है तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति, उपाधि मात्र अनात्मा है देह से लेकर के अव्यक्त पर्यंत, और इनसे अलग इनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला अधिष्ठान मैं हूँ, ऐसा विवेक प्रत्यय रूप दीप है यहाँ पर, यानी तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति विवेक दीप है। ये कैसे प्रकट होता है विवेक रूप दीप, कहते भक्ति प्रसाद स्नेहाभिषिक्ते न, भक्ति यानी परमात्म विषयक जो भक्ति पहले बताई मच्चित्तत्वादि विशेषताओं से युक्त होकर के श्रवण मनन निधिध्यासन रूप जो ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान बोधयंत परस्परम इत्यादि से बताया गया वो भक्ति कहलाएगी, और उस भक्ति से जो प्रसाद यानी भगवान का अनुग्रह होता है ऐसे भक्तों पर भगवान की अनुकंपा होती है, तेषाम एवानुकंपार्थ में जो बताई गई अनुकंपा यानी अनुग्रह, इस उसे प्रसाद शब्द से लेना भाष्यस्थ। तो भक्ति प्रसाद यानि भक्ति रूप साधन के कारण परमात्मा का अनुग्रह, और ये परमात्मा का अनुग्रह ही एक प्रकार से तेल है, स्नेह कहते हैं तेल को, बिना तेल के दीप नहीं जल सकता, दीप हो उसमें बत्ती भी लगी हो लेकिन तेल न हो, तेल या घी, तो सुखी बत्ती को नहीं जलाया जा सकता। इसलिए ये भगवान का अनुग्रह भक्ति से होने वाला जो भगवान का अनुग्रह वह है स्नेह, और उससे अभिषिक्त यानि गीला हुआ जो ये विवेक प्रत्यय रूप दीप है, उस दीप से अज्ञान रूप अंधकार दूर होता है, ऐसा कहना। और भी कई एक विशेषण है, जितने तृतीयांत है वो सब विवेक प्रत्यय रूप दीप के विशेषण है अभिषिक्ते न। मद भावना अभिनिवेश वात ईरिते न, मद भावना का अर्थ है मद विषयक प्रीति और आदर, और उसी में जो अभिनिवेश है का मतलब केवल भगवत विषयनी प्रीति और भगवत विषयक आदर ही प्रतिक्षण जिनके जीवन में हो रहा है, आसुप्ते रामृते कालम नये वेदांत चिंता आदर पूर्वक हो रहा है, तो माना जाता है मद भावना अभिनिवेश है। मत शब्द भगवान अपने लिए प्रयुक्त कर रहे हैं यानी तत्त्वमसी वाक्यार्थ के लिए, और उसी में जो भावना यानी निधि ध्यासन और उसी में अभिनिवेश है, मतलब उसी में लगे हुए है, उसके बिना वो जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, तो यदि वाक्यार्थ अनुसंधान नहीं होता है तो वो बेचैनी होती है जिनको, तो माना जाता है भगवत भावना अभिनिवेश है। तो भगवत मद भावना अभिनिवेश ये माना जाता है वात, वात यानी वायु जो दीप के जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन है निधिध्यासन में अभिनिवेश। यह विवेक प्रत्यय रूप दीप को जलाने के लिए वात का काम करता है, वायु का काम करता है, ऑक्सीजन का काम करता है। तो वात ईरिते न, उससे ईरित है यानी प्रेरित है, जलता, एक बार माचिस लगा करके जलाते हैं तो वो जलता रहता है, यानी वेदांत श्रवण से ज्ञात हुआ तत्वमसि वाक्य सुना, मैं ही जगत का अधिष्ठान ब्रह्म हूं कर गए। लेकिन ये प्रत्यय बना ही रहेगा यदि वाक्यार्थानुसंधान रूप जो मद भावना है उसमें अभिनिवेश रहेगा तो बना रहता है, नहीं तो स्वाध्याय के समय तो लगता ही है, कुछ समय के लिए तो वृत्ति उधर लक्षित करती ही है, लेकिन फिर तद विषयनी ही बनी रहे, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ना, जहां ऑक्सीजन की कमी है तो माचिस लगाएंगे एक बार तो थोड़ा अपना जलेगा, तुरंत ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ज्यादा है तो बुझ जाएगा दीप, उसके लिए वात ईरित होना चाहिए, जलने के लिए अनुकूल जो वायु है वो चाहिए, वो है मद भावना अभिनिवेश रूप वायु। तो मद भावना अभिनिवेश वात ईरिते न, और बत्ती कौन सी है, बत्ती भी चाहिए। तमेव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित ब्राह्मण, श्रुति जिसको कहती वो प्रज्ञा, वो बत्ती है, उस प्रज्ञा को बत्ती के रूप में बत्ती बताई जा रही है। और वो प्रज्ञा बनती किससे है, तो कहते हैं कि ब्रह्मचर्यादि साधन संस्कार वत प्रज्ञावर्तिना, वर्ती कहते हैं बत्ती को, वो प्रज्ञा है वर्ती यानी बत्ती, और वह ब्रह्मचर्य जो अष्टांग ब्रह्मचर्य बताया जाता है, और आदि शब्द से शमादि, शमदमादि, इन साधनों से आहित जो संस्कार, और उस संस्कार से संस्कारी संस्कारवान अंतकरण में वो प्रज्ञा बनती है, प्रज्ञा रूपी बत्ती है, अंतकरण ही प्रज्ञा का रूप धारण करता है, इन साधनों के द्वारा संस्कारित अंतकरण, ब्रह्मचर्यादि साधन से संस्कार प्राप्त जो अंतकरण है, संस्कृत अंतकरण, उसमें यह प्रज्ञा होती है, वही प्रज्ञा का रूप धारण करता है, और वह प्रज्ञा है बत्ती वर्तिना, और उसके लिए कोई आधार भी चाहिए ना बत्ती के लिए, जैसे दीपक होता है उसके अंदर वो एक लंबा सा वो पाइप जैसा होता है उसमें डालते हैं, वो आधार होता है, तो ऐसे यह प्रज्ञा रूप जो ज्योति है, विवेक प्रत्यय रूप जो ज्योति है वो कहाँ रहेगी, तो उसका आधार बताया गया विरक्त अंतःकरण आधारेण। तो राग द्वेषादि से रहित संसार अंतपाती आहिक पारलौकिक पदार्थों के प्रति न राग है न द्वेष है, ऐसा जो अंतकरण वशिकार संज्ञक वैराग्य से संपन्न वह आधार है उस विवेक प्रत्यय रूप दीप का, विवेक प्रत्यय उसमें टिकता है, हाँ विवेकज वैराग्य जिस अंतकरण में, नहीं तो विवेक दीप जो है वृत्ति बन भी जाए तो टिकती नहीं है राग द्वेष आदि से ग्रस्त अंतकरण में। ये राग द्वेष अंतकरणस्थ राग द्वेष आदि एक प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के तरह है, वो उसे बुझा देता है दीप, जले हुए दीप को भी। तो इसलिए विरक्त अंतकरण आधारेण जहाँ ये विरोधी बुझाने वाला वायु रूप राग द्वेष नहीं है, ऐसा अंतकरण विरक्त अंतकरण आधारेण। भाष्कर भगवान भी यहाँ ज्ञान दीप का वर्णन करने के लिए पूरे प्रसन्न है। हाँ हाँ, और इसी को स्पष्ट कर रहे हैं आगे। तो विषय व्यावृत्त चित्त राग द्वेष अकलुषित निवात अपवारकस्थेन, तो एक होता है जैसे ये कांच आदि लगाते हैं ना, उसको अपवारक कहते हैं। जोर की वायु आ भी जाए तो उस बत्ती को बुझा न सके, इसके लिए लालटेन आदि में पहले वो कांच लगाया जाता था, अभी भी उस दीप में जो लगा हुआ है उसे अपवारक कहते हैं। जो विरोधी आते हैं उनको रोकने वाला, तो विरोधी कौन है? तो विषय व्यावृत्त चित्त राग द्वेष अकलुषित निवात रूप अपवारक है। विषयों से व्यावृत्त जो चित्त है, विषय है रूपादि, और उनसे व्यावृत्त चित्त, उसका स्वरूप है राग द्वेषादि से अकलुषित रहेगा, तभी विषयों से व्यावृत्त होगा। रूपादि विषय विषयक राग द्वेष नहीं रहेंगे। तो राग द्वेषादि अकलुषित जो चित्त है उसे माना गया निवात स्थान रूप अपवारक, वो तेज वायु को रोकने वाला शीशा आदि जैसा होता है ऐसा अंतकरण, ऐसा वो अपवारक है, विरोधी से रक्षा करने वाला है। हाँ, विरोध उस बत्ती को बुझाने के लिए आने वाले तेज वायु आदि रूप विरोधियों से रक्षक, वो निवात रूप अपवारक कहा जाएगा। वो है राग द्वेषादि से अकलुषित विषयों से व्यावृत्त चित्त, उसे अपवारक कहा जाएगा, उस शीशे के तरह रहेगा वो। और उस अपवारक में स्थित है वो विवेक प्रत्यय, का मतलब विषयों से व्यावृत्त चित्त है, राग द्वेषों से अकलुषित है, यानी शुद्ध चित्त है। अशुद्ध चित्त में स्थित जो विवेक प्रत्यय रूप दीप है वह जलता ही रहेगा, नहीं तो बाकी बुझ जाएगा यदि राग द्वेषादि से कलुषित चित्त है। तो जितने भी तृतीयांत पद है वो विवेक प्रत्यय रूपेण ज्ञान दीपेण उसके विशेषण है। अब भास्वता ज्ञान दीपेन, इसमें भास्वता का अर्थ कर रहे हैं, भास पदार्थ बता रहे हैं। नित्य प्रवृत्त एकाग्र ध्यान जनित सम्यक दर्शन भास्वता। तो नित्य प्रवृत्त एकाग्र ध्यान का मतलब निरंतर एकाग्रता पूर्वक ध्यान हो रहा है, कैसी भी परिस्थितियां बाहर आ रही है लेकिन चित्त उन परिस्थितियों से उलझ नहीं रहा है। परिस्थितियां आई गई और चित्त में अंदर से मात्र जो तत्वमसी वाक्यार्थ है उसी का अनुसंधान चल रहा है। तो माना जाता है नित्य प्रवृत्त एकाग्र्य ध्यान हो रहा है, एकाग्र्य पूर्वक ध्यान है, वो एकाग्रता पूर्वक ध्यान हमेशा होने वाला। परिस्थितियां आ रही है जा रही है लेकिन अंदर से तत्वमसी वाक्यार्थ का ही अनुसंधान हो रहा है। ऐसा जो अनुसंधान रूप ध्यान है, इस ध्यान से जनित जो सम्यक दर्शन, वो है वो तत्वमसी वाक्यार्थ विषयक वृत्ति। और उस वृत्तिस्थ जो अखंडाकार, उस वृत्ति का विषयभूत अखंडाकाराकारी चैतन्य है, उसे भास शब्द से लीजिए। और उस भास यानि चैतन्य से वता यानि युक्त, मतु प्रत्यय है वो भास्वता, ऐसे चैतन्य से युक्त वृत्ति रूप विवेक प्रत्यय रूपेण से वृत्ति ली गई, और भास्वता से उसमें भास में लिया जा रहा है उस वृत्ति का विषयभूत अखंडाकाराकारित चैतन्य, अखंडाकार चैतन्य, उससे युक्त जो विवेक प्रत्यय रूप दीप है, का मतलब वो वृत्ति है, अखंड चैतन्य से युक्त वृत्ति, और उस वृत्ति से वृत्ति रूप ज्ञान दीप से वो अज्ञानजम तमह नाशयामि, वो समूल अध्यास की निवर्तक होती है ये वृत्ति, ये यहाँ पर कहा गया। तो ज्ञान दीपेन इत्यर्थ। अब अर्जुन ने सुना, आगे का प्रकरण है यानी मंद अधिकारी के लिए इस ज्ञान के साधन भूत प्रतीक उपासनाओं का वर्णन करने के लिए एक प्रकार से जो विभूतियां बताएंगे उसमें प्रतीक उपासनाएं आदि आएगी। ये सब प्रतीक के रूप में है, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ इसी के रूप में मेरा चिंतन करो, तो जैसे आदित्य ब्रह्म है ऐसा चिंतन, तो हिमालय ही ब्रह्म है इस रूप में चिंतन, गंगा जी ही भगवान का स्वरूप है तो गंगा जी का भगवान के रूप में चिंतन, ये सब बताने के लिए आगे का ग्रंथ है। उससे पहले अर्जुन का प्रश्न है 12वें श्लोक से लेकर के 18वें श्लोक तक अर्जुन के प्रश्न हैं, 7 श्लोकों में अर्जुन का एक ही प्रश्न है, अर्जुन भूमिका पूर्वक प्रश्न कर रहा है। 19वें श्लोक से अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो प्रश्न उत्तरात्मक जो आगे का ग्रंथ है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।